نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كنا مسألة ينهوسيانا نا فونغا يا جماموس فونغا جماموسي ni katika gumzo limekuwa kwa kuanzia wanachuoni mpaka mitaani kwa wenye kahawa. Sasa ishakuwa ni gumzo la Jumamosi kufunga, Jumamosi kufunga. Na upande mmoja ikawa ni mambo yanayozungumzwa ilmiyan, upande mwingine ikawa yanazungumzwa kishabiki. Sasa hatuna sababu sisi ya kukaa kuzungumzia ushabiki katika dini. Sisi hatuna muda huo kuzungumzia ushabiki katika dini, nafasi hiyo sisi hatuna. Bali katika darasa zetu kama hizi huzungumza masuala ilmiya. Mambo yanayohusiana na yanayohusiana na kielimu, hayo ndio tunayozungumza sisi na nidhamu zake na dawabiti zake. Ama la kwanza kabisa ni udhibiti wa mambo yanapokuja ya kielimu, ijulikane kwamba uti wa mgongo wa Ahlusunnah wal Jamaa ni ulama. Uti wa mgongo wa Ahlusunnah wal Jamaa ni nani? Ni ulama. Na tunapotaja ulama kwa Ahlusunnah wal Jamaa, wanachuoni kwa Ahlusunnah wal Jamaa, sisi insha Allah tunasema kwamba wanachuoni wetu wa kwanza ni nani? Ni maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, waliosoma chuo cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hawa ni wanachuoni namba moja kwa upande wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sawa? Kisha wanafuatia mpaka wanafikiwa sasa wanachuoni ambao wapo katika zama husika na katika miji husika. Tumeelewana? Hao wote watakuwa ni wanachuoni, hata kama itafika mahala tutagota kwa mujibu wa rank, zile daraja za ulama zitagota kwa watu walio katika tabaka fulani, basi hilo ndio litakuwa tabaka ambalo ndio macho ya Ahlusunnah wal Jamaa yanaelekezwa hapo. Tumeelewana? Kwa mfano katika zama tulizonazo, hatuwezi kusema Tanzania kuna alim, kuna alim minal ulama. Hatusemi Tanzania kuna alim minal, Tanzania kuna tulabul ilm. Tanzania nzima kuna tulabul. Watie wote kichwani kwako, wote utakaowatia kichwani kwako na fulani ndio talibul ilm. Hajafikia hatua kuitwa alim minal ulama, bali hakuna anayejinasibisha na ualim katika wale wanaosimamia da'wa ndani ya Ahlusunnah wal Jamaa katika nchi ya Tanzania. Hakuna ambaye anajigamba isipokuwa ni wale waliopinda ahluzair wa dalal. Wapo masufi wanajiita maulama, wapo makadiani wanajiita maulama, wapo wanaojiita nani maulama katika mapote yao, lakini pote la Ahlusunnah wal Jamaa as-salafiyin, hawa huwezi kusikia kuna mmoja anaitwa anajiita alim, wala ukawasikia wafuasi wanamuita huyu ni alim minal ulama wetu. Tumeelewana? Isipokuwa tu zile daraja sasa za tulabu, kuna tulabu almustafidin, kuna wanachuoni wale, kuna wanafunzi waliostafidi, waliochukua maalumati kwa wanachuoni wakatuacha sisi hapa wakaenda kwa wanachuoni wakastafidi wakaja, tunasema hao ni tulab mustafidin, na wao wanajiita hivyo. Sisi bado ni tulab alilmi, lakini nani? Mustafidin. Tumeelewana? Lakini sasa kwa sisi kwa ranki zetu, kutokana hatujui daraja za ulama ni kina nani, ndio utakuta tunafika mahala tunagota na kwa hao tunawaita nani? Maulama. Tumeelewana? Sasa hii sio sawa kwa mujibu wa mizani za kiilmu, ndio tunataka tuzungumzie ranki za kielimu kwa mujibu wa Ahlusunnah wal Jamaa. Kwa hiyo tukisema maulama kwa zama hizi tulizonazo, sawa, tutakuwa tunagota kwa wale ambao wanatazkia na ulama wenzao. Yani ukimgusa mtu ukasema huyu renki yake ni alim, kisha huyu alim na yeye akatoa tazkia kwa mwenzake kumuita alim, basi wao kwa wao ndio wanatujulisha kwamba sasa hawa ndio nani? Hawa ndio maulama. Tumeelewana? Sasa katika zama tulizonazo, wapo ambao wanachuoni mpaka walioko sasa hivi, sawa, wanawataja kwamba ni rejea katika asiri zetu, katika zama yetu hii. Ni wale ambao wametangulia mbele ya haki na wale ambao bado wako hai, lakini wanachuoni wakawa wanarudi kwao. Kwa mfano Sheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah ibn Bazi rahimahullahu ta'ala, huyu ni alim katika zama zetu kutokana na tazike za wanachuoni wa zama hizi, sawa. Ukimtaja Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ni alim katika zama zetu hizi kwa tazike za wanachuoni wa zama hizi, tumeona. Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah ni mwanachuoni wa zama hizi kutokana na tazike zilizotolewa na wanachuoni wa zama hizi. Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, mwenye jina la msikiti huu al-Wadi, Masjid al-Wadi'i. Usi msikiti Masjid al-Wadi'i. Mwenye jina lake huyu ni Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Tumeelewana? Basi huyo Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i Abu Abdurrahman, muhaddith ad-Darul Yaman. Wamemuita muhaddith ad-Darul Yaman, ni alim kwa tazkia kutoka kwa wanachuoni wenzake. Ushafahamu? Hiyo ikapelekea atambulika kama ni alim na ulama. Tumeelewana? Wamepita kina Sheikh Muhammad Amani al-Jami, wamepita kina Sheikh Ahmad Yahya al-Najmi, wamepita kina kadha. Hao wametangulia katika mbele, lakini hao niliowataja ndio ambao wanatazikia kwa wanachuoni wote waliokuwa wametangulia mbele ya haki na waliokuwa hai. Tumeelewana? Lakini pia wapo ambao wako hai leo hii, ni wanachuoni wakubwa ambao tunazingatia kwa ni wachuoni kwa tazikia za wenyewe baina yao kwa wao. Tumeelewana? Mfano kuna Sheikh Abdullah ibn Salih, Sheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan. Sheikh Fawzan huyu ni alim kwa sababu ya tazkia wanazotoa nani? Wanachuoni wenzake. Sawa? Kama jinsi Abul Muhsin al-Abbad al-Badri. Ambaye ni huyu ni mudarris fi Masjid an-Nabawi. Sawa? Ni mudarris, ni mtu ambaye anatoa darsa, anafundisha dini katika msikiti wa Mtume mpaka leo. Mwanachuoni huyu mkongwe mzee yuko pale msikiti wa Madina. Mshafahamu? Ni mwanachuoni huyu, ni alim ambaye anazalisha wanachuoni wengi, wanatoka ndani yake wanamustafidina wengi mikononi mwake. Mshafahamu? Na yupo Sheikh Rabi'i bin Hadi bin Umair al-Madkhali, huyu ambaye ameshirisha kitabu hiki. Sawa? Yuko hai mzee huyu, lakini ni alim kupitia tazki za wanachuoni wote hawa tuliowataja, ni tuliowataja katika zama za leo, waliotangulia na waliotangulia mbele ya haki na walioko hai, wote wanakubali kwamba Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali ni alim na ulama, bali hamilu lawa' jarh wa ta'dil fi hadha al-asr. Sura kama hii ndio ambayo inakupelekea wewe mfuasi wa ahlus sunnah wal jamaa uwatambue ulama. Tumeelewana? Ambao hawa ulama ndio uti wa mgongo wa ahlus sunnah wal jamaa. Sisi tumeelewana? Sasa sambamba na hili jambo, inapofika hatua watu wamefika kwenye renki ya kuitwa maulama, adabu ya ahlu sunnati wa jamaa ni kutoa heshima zilizokuwa sawa kwa ulama wote, kwa kuheshimu martaba yao ambayo imefikia hatua ya wao katika jitihada za kazi ya elimu wanaoitoa katika jamii. Jitihada zao kwa ile renki waliofikia zinazalisha ujira mara mbili pindi jitihada zao zikiwa za kupatia, na wanapata ujira mmoja pindi jitihada zao zitakuwa za kukosea, kwa sababu ni binadamu, wanapatia na kufanyaje na kukosea. Lakini kwa zile renki zao za kuhudumia jamii kielimu, wamefikia renki za jitihada katika masuala ya kielimu, hawa watu wanaangukia kwenye daraja moja katika mbili, ima ujira mara mbili ima ujira moja, kutokana na zile jitihada zao. Lakini hatusemi kwa yoyote miongoni mwao anatakasika na kupatia peke yake bila kufanyaje, bila kukosea. Hatusemi kwa yoyote katika wanachuoni kwamba yupo fulani huyo ndio tunamtakasa kwamba yeye ni kupatia tu, hana kufanyaje. Ahlus sunnah wal jamaa hatuitakidi hivyo. Tunaitakidi yupo mwanachuoni ambaye kila mwanachuoni anakumbwa na mambo moja katika mawili, ima apatie katika masala, ima akosee katika nini, katika masala. Kuna masala fulani yeye itakuwa ni rejea kwa sababu kwa kupatia kwake. Kuna masala mengine huyo alipatia kwenye hili, lakini kwenye masala mengine alipatia kwenye hili, lakini kwenye masala nyingine alifanyaje? Alikosea. Na lile atakalokosea ni kutokana na jitihada zake zimefeli, na lakini na kukosea kwake anapata nini? Anapata ujira. Tumeelewana? Na hapo ndipo ambapo tutakuwa tuna heshima kwa nani? Kwa ahlul ilm. Sasa kuna masala yanayohusiana na elimu kwa renki za maulama wa sampuli kama hii, yanapozuka katika jamii watu wanatakiwa warejee kwao. Tumeelewana? Kama swala la kufunga Jumamosi, funga ambazo ni funga za sunna. Imekuja hadithi ambayo hii ndio wanachuoni wametupa sasa maneno yanayopelekea hatua waliokuwa hawajui daraja za ahlul ilmi wanatuletea sura kama ya ushabiki hivi. Inakuja sura kama ya nini? Ya ushabiki. Muda wa kuwa ahlul ilmi hawa tutakao nukuu kauli zao, hawazungumzi kwa ajili ya kutengeneza utabaka wa makundi, wanazungumza kwa mujibu wa jitihada zao za kinini? Za kielimu. Linabaki jambo la kuhusu wewe sasa kuangalia kaswibu kwa kaswibu haki, sawa, au kaikosea haki, ni wewe kwa jitihada zako, kwa sababu ni talibul ilm. Ndio maana unatakiwa katika dini uwe talibul ilm. Tumeelewana? Zile njia za kuweza kujua swawabu, kujua kupatia kwa jambo na kukosea, zile njia zake uwe unazo. Tumeelewana? Ili zikusaidie kukutoa kwenye ushabiki, uwe mwenye kufuata kwenye njia za usahihi pale ambapo unaashiria usahihi kupatikaniwa. Sawa jamani? Sasa swala la Jumamosi, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kasema swala la Jumamosi kwa namna mbili. Namna ya kwanza ameizungumza siku ya Jumamosi katika kuelezea swala la kufunga sunna, kipindi ambacho tamko lake linaashiria funga ya sunna ni halali kuifunga. Tumeelewana eh? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi fi Sahih Bukhari, la takhtassu bisawmi yawm aljum'a. La takhtassu bisawmi yawm aljum'a illa idha kana illa bisawm yawm qabla au bisawm yawm ba'da. Msihusishe kwa kufunga siku ya Ijumaa peke yake. Sawa? Ila funga hiyo iwe imeambatana na siku ya Ijumaa pamoja na siku moja kabla yake, au Ijumaa hiyo iambatane na siku ya baada ya Ijumaa kufunga. Ijumaa itaruhusika kufunga sunna. Sawa? Hii ni hadithi katika Sahih Bukhari. Hadithi nyingine katika Sahih Bukhari ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkuta majari. Kwanza hii hadithi tunaiona kwamba inaashiria kwamba Jumamosi ni halali kufunga. Mmeiona kwamba ina uhalali wa kufunga? Ni pale aliposema msihusishe Ijumaa kufunga peke yake ila na siku moja kabla ni siku gani? Au siku moja baada ni siku gani? Ni Jumamosi. Kuonekana hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza hadithi ambayo ndani kuna ishara ya kufaa kufunga lini? Jumamosi. Tumeelewana? Kuna hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkuta mkewe Jaria. Mkewe Jaria akamkuta amefunga siku ya Ijumaa. Lakini hakuwa na yakini kafunga mpaka alipomuuliza. Aliingia kwa sababu ni mkewe, anamjua akiona hali gani na mazingira ya nyumbani kwa sababu ni kwake. Akaona tu hapa kuna mazingira ya swaumu. Sawa, hapa hajapikwa na hali ya mtu aliofunga inajulikana, hali ya ususuavu na hali kanayokuto. Si ndio? Akamuuliza asumti. Na hajapikwa chochote na wewe upo? Umefunga? Qalat na'am, akasema ndiyo nimefunga. Sasa akaona siku yenyewe ambayo anakubali kuwa kama amefunga ni siku gani? Ya Ijumaa. Na huku nilishasema Ijumaa msihusishe na funga ya nini? Ya peke yake. Ndio akaanza kumuuliza sasa. Asumti bil ams, kwani jana ulifunga? Qalat la, kuonyesha anatafuta ile siku ambayo ni kabla ya nini? Ya Ijumaa. Mtume anaitafuta siku ya kabla ya nini? Ya Ijumaa, ili iwe halali kufunga lini? Ijumaa. Sawa? Qalat la, akasema mimi jana sikufunga. Bado Mtume akaona hapana, kufunga kwake Ijumaa kuna nafasi nyingine. Sawa? Akamuuliza, aturidina antasumina ghadan? Je, unakusudia pia kufunga kesho? Qalat la, yule mkewe akasema ah, kesho sina mpango wa kufanyaje? Wa kufunga. Hapo Mtume akatoa amri faftiri. Kula, fungua paka sasa hivi kufungua. Sawa? Fa innahu la tasumanna yawm aljum'a illa ma'a yawm qabla aw yawm ba'da, kwa sababu Ijumaa haifungwi peke yake isipokuwa na siku moja kabla au siku moja baada. Sawa? Hili jambo la kuwa alimuuliza kwamba na kesho utafunga lina ishara ya kwamba angesema kesho atafunga ilikuwa Ijumaa yake aendelee kufanyaje? Kwa hiyo hii ni ruhusa ya kufunga lini? Ina ishara hadithi hii ya ni dalili hadithi hii inajulisha ya kuruhusu Jumamosi kufanyaje? Kufunga. Tumeelewana? Tayib. Ikaja hadithi kuhusiana na Jumamosi sasa. Special case imezungumza Jumamosi. Hizi hadithi zote zilikuwa zinahusisha siku ya siku gani? Hizi hadithi zote zinahusisha siku ya Ijumaa. Na hadithi ya za Ijumaa exception yake, kwa maana ile illa ni isipokuwa inaohusisha masiku. Kwa ukitaka kufunga Ijumaa uifunge iwapo utaifunga pamoja na siku ya inatoja siku nyingine. Sawa? kuisindikizia Ijumaa. Au pamoja na siku ya inatajwa siku nyingine kwa ajili ya kuisindikiza nini? Kwa hiyo kisindikizio au kibembelezeo cha Ijumaa kufunga ni masiku mengine kuhusika kwa ajili ya funga. Tumeelewana? Tayib. Ikaja hadithi ambayo inahusisha sasa swala la Ijumaa la Jumamosi. Baada ya kuwa tumeona hadithi zinazohusisha kufunga au sheria ya kufunga siku ya Ijumaa, funga ya sunna. Baada ya kuwa tumeona, sasa tuangalia hadithi imekuja kuhusiana na siku ya Jumamosi. Imekuja hadithi pia katika swala la Jumamosi kwa ajili ya muda umeenda. Nisome tu hadithi moja kwa moja kwa sababu inda sunan, ahlu sunan wamepokea ahlu sunan kina Tirmidhi na wengineo katika ahlu sunan. Sawa? Imam Hakim, sawa? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, la tasumu yauma sabti. Msifunge funga yoyote ambayo itaangukia siku ya Jumamosi. Msifunge siku ya Jumamosi. La tasumu yauma sabti. Msifunge funga siku ya Jumamosi. Illa la tasumanna yaumal jumaa illa. Nakumbuka illa kwenye Ijumaa ilikuwepo. Sawa? Lakini kule illa imehusisha nini? Masiku. Angalieni la tasumu yauma sabti. Illa ya hapa, istithna ya hapa inahusisha fi mafturida alaikum. Illa fi mafturida alaikum. Msifunge funga siku ya Jumamosi isipokuwa funga hiyo iwe ni katika zile funga za mlizo faradhishiwa. Funga za faradhi maana yake ni funga za lazima. Sawa? Au kama kala sallallahu alaihi wasallam, paka huko mbele anasema kama mtu atakuwa hajapata chochote cha kutafuna siku ya Ijumaa, basi ima apate angalau hata ganda la zabibu kavu atafune, au kipande cha mti mbichi. Kama amekosa kabisa kwa kuwa leo bana sijala kitu kwa sababu sina, basi tafuta hata mti mbichi utafune. Tumeona ili tendo la kula Jumamosi lifanyeje? Lipatikane, usionekane umekaa tu bila kula kana kwamba una swaumu, isionekane hiyo. Tumeona eh? Hili ni katazo linaloonekana kufunga kwa Jumamosi. Exception yake yani ile isipokuwa iliyokuja haihusishi siku. Sawa? Inahusisha aina ya funga. Sawa? Aina ya funga ambayo inahusishwa na siku ya Jumamosi ni funga ya lazima ya faradhi. Tumeona eh? Kwa hiyo usifunge funga ya Jumamosi, siku ya Jumamosi, isipokuwa funga hiyo iwe ni katika fi mafturida alaikum, zile funga ambazo zimelazimishwa kwenu tu ndio ambazo zinatakiwa uonekane siku ya Jumaa umefunga. Sasa kipindi hali iko hivi, wanachuoni sasa wakaanza kupitia kuzidurusu hizi hadithi kuhusiana na kwamba kuna funga za sunna ambazo funga hizo haiwezekani zikaepuka kuwa siku ya Jumamosi. Haziwezekani. Yani katika mzunguko wa mwaka, funga hizo lazima zitaangukia lini? Zitaigusa siku ya Jumamosi. Funga zenyewe zina fadhila kubwa. Vipi kuhusu fadhila hizi kubwa? Kwa sababu ya katazo hili la Mtume watu wasifunge, wanachuoni hili jambo likawashughulisha kwa jitihada ya kila mwanachuoni, akafika mahala akatoa maneno yenye kuelekeza lile ambalo jitihada zake ameona inafaa kuuelekeza umma. Sawa? Kuna kundi la wanachuoni, sitaki kutaja majina, sawa? Likasema kwamba kufunga siku ya Jumamosi itafaa iwapo mtu kufunga kwenyewe sunna hiyo atafunga bila kuikusudia Jumamosi. Mtume hapa anaonekana ni ile kuwa umeikusudia Jumamosi bila sababu yoyote. Tumeelewana eh? Umeikusudia Jumamosi bila sababu yoyote ile. Wewe umekusudia Jumamosi, mimi nafunga Jumamosi. Leo Jumamosi mimi nafunga. Shofahamu? Halafu hakuna sababu yoyote inakupelekea ufunge siku ya Jumamosi isipokuwa wewe umekusudia Jumamosi tu. Hiyo ndio inakatazwa. Lakini kama kuna sababu ya funga ambayo hiyo iko kisheria ikawa imeangukia Jumamosi, katazo hili halifanyi kazi. Kama nini sasa wanatoa mfano, wanachuoni hao wanatoa mfano. Kama nini? Kama Arafa vile. Mwone, Arafa imeangukia siku ya Ijumaa. Na inaitwa Arafa. Na Mtume amehimiza, sumu yauma Arafa. Tukafiru sana taini. Au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Shafam, hii ni himizo la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu kufunga siku ya Arafa kutokana na fadhila alizoziainisha katika funga hiyo. Shafam, sasa kwa fadhila zilizopo katika funga hiyo, na Mtume amehimiza jambo hili, halafu Arafa ikawa imeangukia siku ya Jumamosi, wewe ukifunga hiyo siku hiyo Arafa siku hiyo Jumamosi hukuikusudia Jumamosi, wewe utakuwa umekusudia Arafa, umekusudia ile Arafa ambayo Mtume SAW amesisitiza, na Arafa yenyewe imeangukia siku ya Jumamosi. Kwa hiyo huikusudii Jumamosi kwamba unaifunga bila sababu yoyote. Wewe unafunga ile siku ya Arafa. Ushafahamu? Kwa hiyo sura ambayo wanachuoni hao wakawa wanaonyesha kwa hoja hii ni kuonyesha kwamba iko ruhusa ambayo itaruhusika mtu kufunga Jumamosi kwa makusudio ya funga yake ambayo ina sababu ya kufunga, hata kama itakuwa imeangukia lini, itakuwa imeangukia Jumamosi, kwa sababu hakusudii Jumamosi, katazo litakuwa halingii. Ushafahamu? Lakini pia dalili ambazo wanavisha kuhusiana na hili la kuhusu kufaa kwa kufunga funga hizo kama Arafa na zinginezo, mfano wanasema pia vile vile sio Arafa peke yake, wanasema kuhusiana pia vile vile sita Shawwal, utakuta baadhi ya yani kwa kiwango kikubwa, yani mara nyingi utakuta katika kufunga sita Shawwal huwezi kuiepuka Jumamosi. Ukifanya tatabu ile kufuatisha zile sunna, nifunge tu sita zote, huwezi kuiruka nini Jumamosi, utakutana nayo tu. Ushafahamu? Sasa vipi kwa mtu ambaye anakusudia kufuata silsila ya siku sita, nataka nifunge paka ya sita, akifika Jumamosi aiache kwa sababu ya katazo hili, muda wa kuwa yeye makusudio yake ni funga ya siku sita, hizi siku sita zitimie. Kwa hiyo ile Jumamosi yake ile sio Jumamosi, yeye kwake ni sita Shawwal. Tumeelewana? Kwa hiyo swala hili la kuhusiana na kuhusisha Jumamosi, huyo anakuwa sio kaifunga Jumamosi kwa kujisikia tu afunge, anafunga sita Shawwal. Sawa? Pia vile vile kuna sunna ya Bidaudi. Sunna ya Nabii Daudi. Sunna ya Nabii Daudi ni kufunga siku moja na kunini, na Mtume aliita afdalu saum. Sawa? Bora katika saumu zetu za sunna ni funga ya Nabii Daudi, ambao unakula siku moja na unafungua siku moja. Kwa mtindo huu leo umekula kesho umenini, hauwezi ukakosa katika mzunguko wako kufikia hatua ya zamu. Sasa umekula Ijumaa, utafunga lini? Utafunga Jumamosi, haiwezi kukosa hiyo katika mtiririko wako huo. Kipindi wewe utakuwa unafunga hiyo Jumamosi, hutakuwa umeikusudia Jumamosi. Tumeelewana? Hizi ni hoja ambazo zinatolewa kwa upande wa wanachuoni, hizi ni za ahalul ilmi, wanatoa hoja hizi. Ushafahamu? Mashiko wanayoyatoa kutokana na kujengea hoja hizi pia vile vile yanarudi kwenye hadithi zile nilizozitoa. Wanakuja wanatoa pia vile vile, hata Mtume SAW mbona aliruhusu, sawa, kwa ajili angalia kuisindikiza Ijumaa tu ambayo inakatazwa kufunga, bado ishara inaonyesha Jumamosi inafaa. Anatoa hadithi ya Jaria. Sawa? Kuonyesha kwamba hii inaashiria kwamba Jumamosi unaweza ukafanyaje? Unaweza ukafunga kutokana na Mtume ameashiria kwa Jaria kwamba inaruhusiwa. Na maneno yake tu moja kwa moja kuhusu Ijumaa, alisema sana siku moja kabla na siku moja baada. Sawa? Kwa hiyo wanajengea hoja katika sura hii kuonyesha kwamba hapana, ruhusa ya kufunga Jumamosi iko, hata dalili pia zipo. Si tumeona? Kwa hiyo jambo hili lipo katika kauli za wanachuoni, na wanajenga hoja kwa misingi kama hii au ya mfano, hoja za mfano kama huu. Tumeelewana? Sasa tutosheke na mfano wa, tutosheke na ulama wa upande mmoja ambao wanasema hivi. Lakini ni ulama. Hawa ni nani? Ni ulama wanachuoni. Lakini pia kuna ulama pia vile vile wa upande wa pili ambao wanasema, na wao ni wanachuoni, sawa? Wao wanasema katazo hili ni katazo ambalo limetakasika peke yake juu ya swala la kufunga Jumamosi bila kuhusisha sababu, mapitio na kadha. Sababu ya sita Shawwal unapita. Kwa hiyo hakuna katazo. Swala la kuhusu kuikusudia siku, sijui kwamba umekusudia Arafa, hukuikusudia Jumamosi. Swala sijui na kadha na kadha. Upande wa pili wanakataa. Wanasema hapana. Sawa? Wanasema hili katazo tutalizingatia kwa mambo makubwa ya kielimu yafuatayo. Kuna swala zima la kuhusiana na dalili yenyewe kama yenyewe. Dalili yenyewe kama yenyewe kwanza ni sahihi. Sawa? Msingi wa kwanza tunapaka tunaizungumza, dalili hii ni sahihi. Sawa? Na pia vile vile mpaka wanachuoni wa upande huu miongoni mwao ni wale ahalia wa hadithi. Ni wale ahalia wa hadithi. Ahalia, nikisema ahalia ni mtu ambaye ni mwenyewe. Kama tunavyozungumza mtu akimzungumza Sheikh Rabi bin Hadi al-Wadihali, wanachuoni wamekubalia ndo hamilul lawah jarh wa ta'dil. Katika masuala ya jarh wa ta'dil mwenyewe ni Sheikh Rabi bin Hadi al-Madihali. Sawa? Kwa sababu wamekubaliana huyu ndo anabeba bendera ya jarh wa ta'dil katika zama zetu. Lakini pia yupo wanachuoni ambaye amebebeshwa bendera ya muhaddith, kwamba katika zama hizi huyu ndo muhaddith. Shafam, mambo ya hadithi ni yeye. Ndo ahali, ana ahalia ya hadithi. Sawa? Katika wanachuoni upande huo, pia vile vile yuko huyu. Anaanza kwa kusema hadithi hii kwanza ni sahihi. Sawa? Na sababu ya hadithi kuwa sahihi, ndiyo inapelekea tu atoe maneno yanayotokana na elekezo lilotolewa na nini? Na hadithi, ndio maana anatoa maneno ya kwamba kadha na kadha. Yote atayosema ni kutokana na hadithi sahihi. Tumeelewana? Kwa nini anasema sahihi? Yeye ndio mtu wa mtazamo wa kujua sayansi ya utambuzi wa hadithi. Mbovu na nzima ana macho ya kuchungulia kwenye nini? Kwenye masala ya nini? Ya hadithi. Kwa hiyo upande wa kwanza kuhusiana na hadithi ina illa, hadithi si na kadha, hadithi si mutaribu, hadithi ni munkar, hili jambo kwanza analolizungumza ni mtu mwenye ahalia na masuala ya hadithi. Sawa? Tayib. Huyo ni mmoja katika walioko katika upande wa pili wa wanachuoni. Sawa? Sasa hoja wanazosema hadithi yenyewe kutokana na kuwa ni sahihi, yenyewe inatosheleza kuwa inakataza funga ya aina yoyote muda wa kuwa funga hiyo itakuwa ni ya sunna. Inakataza kufunga siku ya Jumamosi. Hadithi tu yenyewe. Kabla ya maneno mengine yote na kabla ya taaluma nyingine za kielimu hazijaja. Katazo la hadithi linaonyesha hivyo. Kwa nini? Exception ukiziangalia zile illa, istithna iliyopo katika hadithi. Wazungu wanasema exception, Waarabu wanasema istithna, lile tamko la illa. Sawa? Katika hoja zilizotolewa na ndugu zao wanachuoni kwamba uone kama kuna ishara ya kuruhusu kwenye hadithi gani ile ya funga ya Ijumaa. Tukiangalia hadithi zenyewe zile nzima nzima za funga ya Ijumaa, ile istithna exceptions zilizopo kwenye hadithi hizo zinahusisha masiku. Sawa? Kwa maana ruhusa ya kuhusika na siku nyingine kufunga, hadithi yenyewe inaonyesha kuruhusu jambo hilo. Hadithi hii ya siku ya Jumamosi haionyeshi kwamba inaruhusu masiku, sawa, kusindikiza Jumamosi. Kwa maana kwa sababu masiku yameungana, masiku haya yataifanya Jumamosi ifae. Hatuoni istithna iliyopo kwenye hadithi hii kuhusisha masiku, kwa maana funga ambayo masiku yameungana, basi Jumamosi inaonekana istithna hiyo hakuna. Tumeelewana? Bali istithna imehusisha aina ya funga. Imehusisha aina ya nini? Illa fi mafturida alaikum. Hadithi yenyewe imefunga. Funga yoyote siku ya Ijumaa kwa Muislamu, iwe ni funga ikikaguliwa, iwe ni funga ya faradhi. Ushafahamu? Siku ya Jumamosi. Iwe ni funga ya nini? Ya faradhi. Kama funga sio ya faradhi, maana yake katazo hili linasimama kwa mujibu wa hadithi kwamba funga hiyo hairuhusiwi kufunga siku gani? Na ndio maana akaakidi Mtume SAW katika hadithi yake, hata kama mtu atakosa chakula chochote, atafune hata ganda la nini? La zabibu au kipande cha mti mbichi atafune. Kuonyesha kwamba hii siku ya Jumamosi Mtume anajua mwenyewe, ndio anajua hikima yake ni nini. Hata swala la kuja, kuna hikima gani kwani kuasa? Kwani kuna hikima? Ili swali muulize Mtume mwenyewe SAW, kwa sababu hikima ataja. Hikima mwenyewe Mtume hajafanyaje? Kama Mtume mwenyewe hikima hajataja kuhusiana na kitu, wewe usitafute hikima kwa nini? Kwa kichwa chako. Tumeelewana? Kwa sababu masuala ya hikima haya ni masuala ya watu wa falsafa. Hafanyi kitu mpaka ajue kwa nini. Kwa sababu gani? Unarusha jiwe juu, alafu unalirusha linarudi tena chini. Kwa nini lisiendelee tu safari yake? Wewe umelirusha ili liende juu. Kwa nini lisiendelee tu jiwe? Ukalirusha eti limeenda, baadaye tena linarudi tena chini. Kwa nini? Baa watu ni wa falsafa. Lazima kila kitu kwa nini? Kila kitu kwa nini? Kila kitu kwa nini? Kila kitu. Sasa falsafa katika dini haina nini? Haina nafasi. Na maneno ya Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu anasema, "Lau kana dini lirai, laiti kama dini hii ya Kiislamu ingekuwa inaendeshwa kwa rai na mtazamo wa watu, lakana asfala al-khaffu khairu min a'la min mas' min a'lahu." Ingekuwa dini hii inaendeshwa kwa fikra za watu na rai zao, basi ingekuwa kwenye udhu mafundisho yale ya mtu aliovaa hofu. Akitawadha akifika miguuni, kuna swala la kupaka maji tu kwenye hofu ili usivue, si ndio? Basi kiakili ingekuwa kama dini inaruhusu akili, ingekuwa kupaka maji chini kuna kukanyaga ingekuwa ni bora zaidi kuliko ni kupaka juu. Sawa? Walakinni ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yamsahu min a'lahu. Lakini mimi nimemwona Mtume SAW anapaka juu ya nini? Kule ambako akukanyagi ndio tunapa kuonyesha mimi nitafanyaje na Muislamu yoyote atafanyaje basi. Kwa sababu Mtume ndio kafanyaje? kapaka juu na kuonyesha kwamba hiyo ndiyo dini. Ushafahamu? Sasa swala la kuwa kuna hikima gani sehemu ya kukanyaga pasi nini pale, ingekuwa mtume aseme nimezoea hivi na, lakini kapaka juu, sisi tupake juu. Kuna hikima gani? Sio kazi yetu. Ushafahamu? Kwa nini dini ya Kiislamu haihitaji nini? Haihitaji rai ya nini? Ya mtu. Kwa hiyo swala la kuhusiana na Jumamosi, kuna hikima gani basi basi ile swala sisi tunasema litakuwa linaleta falsafa tu. Sawa? Hadithi upande huo wanachuoni wanasema hadithi hii imesimama yenyewe kuonyesha kwamba ina katazo la moja kwa moja kukataza kufunga funga yoyote siku ya Jumamosi, isipokuwa funga hizo ziwe na nini? Za lazima, kwa ajili ya ile exception iliyokuja pale, ile illa imeleta aina ya funga za lazima tu ndio mtu aonekane amefunga. Lakini bado pia katika njia za kielimu jopo upande huo wanachuoni hawakuishia hapo kwenye hadithi yenyewe, na wao pia wakaingia katika fani za kielimu kwa jitihada zao. Wakasema kwamba pia kwamba jambo la kuhusiana na kufunga Jumamosi, iwapo itaonekana inaruhusika kufunga sunna siku ya Jumamosi kwa kutoikusudia Jumamosi, sawa, ikawa inakusudiwa ile funga ambayo sababu mtu kaikusudia, tunasema katazo lake ni hii hadithi nzima nzima. Sawa? Kwa sababu tutaiuliza hiyo siku, je, siku hiyo ambayo utakaofunga, siku itabadilika kutoitwa Jumamosi, siku hiyo nzima itaitwa jina la funga hiyo? Kwa mfano sita tushawali umefunga siku sita tushawali. Basi siku hiyo watu wote watakuwa wanaiita leo ni sita tushawali, leo ni sita tushawali, leo ni sita tushawali. Jina la Jumamosi halitotajika. Kama jina la Jumamosi kwa siku hiyo bado lipo, bado funga siku ya Jumamosi hiyo, kuna katazo la mtume kwamba funga yoyote itakoangukia siku ya Jumamosi imekatazwa, kwa sababu zinazotakiwa kufunga Jumamosi ni funga za nini? Za lazima. Kwa ajili hiyo utakuta hadithi yenyewe inakataza kwa zile hoja zinazosema mimi sikusudi Jumamosi, hizo hoja zinavunjwa na hadithi yenyewe. Lakini kuna hoja zingine ambazo zinaendelea kuemphasis, sawa, kusisitiza swala la katazo la kufunga Jumamosi, ni kutokana na masala ya fani za hadithi ambazo tukasema upande huu pia kuna watu ambao ni ahalia wa mambo ya hadithi. Wale ambao wanachuoni ni ahalia, yani wale wenyewe katika masuala ya hadithi, wanazungumzia kuhusiana na hadithi hii bado ina nguvu kwa wajihi zingine mbili. Wajihi wa kwanza ni katika wajihi wa kiusul. Katika wajihi wa kiusul kwamba hadithi hii ni hadithi ya katazo ambayo kitaalamu inaitwa hadithi hii ni al-hadari, ni hadithi ya hadari, kutahadharisha. Sawa? Ni hadithi ya kukataza, unaweza kuita nahi, ni hadithi ya nahi au inaitwa hadithi ya hadari. Sawa? Upande wa pili wa hadithi inaotegemewa kwamba ina ishara ya kuruhusu, sawa, kwa usahihi wake, hadithi hiyo inaitwa ni mubihi, ni hadithi ya kuhalalisha. Hadithi ile ya siku moja kabla kwa Ijumaa, ukitaka kufunga ufunge na siku moja kabla juu Alhamisi, au siku moja baada ambayo ni nini? Jumamosi. Hii mtume kusema hivyo maana yake anahalalisha kufunga lini? Jumamosi. Kwa hiyo hadithi hii ni ya kuhalalisha, wakati hii hapa ni hadithi ya kukataza. Nini misingi ya usul? Pindi zikikutana hadithi mbili zinazozungumzia jambo moja, jambo hilo hilo hadithi moja inakataza, jambo hilo hilo moja hadithi moja inakubali, inahalalisha. Misingi ya kiusuli yasema idha taaradha baina alhadithain alhadhar walmubihi falhadhar muqaddam ala almubihi, au idha taaradha baina alhadithain baina an-nahy walibaha, zitapogongana hadithi mbili baina ya hadithi inakataza jambo na hadithi inaruhusu jambo hilo hilo moja, na hadithi zinazungumzia jambo moja, basi fan-nahy muqaddam ala alibaha, lile katazo linatangulizwa zaidi katika hukumu kuliko ni kuhalalisha. Kwa hiyo misingi ya kiusuli tunaona hii hadithi ni ya katazo, la tasumu yaum sabtin hadhar, na hii la tasumanna yaum aljum'a illa ma'na yaum qabla au yaum ba'da, au pale alipomwambia aturidina antusumina ghadan, hivi unakusudia kufunga kesho? Hii ni hadithi inaonyesha mtume anahalalisha mubih alibaha. Sasa taaradhi hii fanahi muqaddama lilibaha, hili katazo litatangulizwa kuliko ni nini? Kuliko ni ibaha ya kuhalalisha. Tumeona hii ni misingi ya usuli, pia inaipa nguvu nini? La tasumu yawm sabti illa fi maftudha alaykum, Hii ni misingi ya pili ya kielimu wanaopita nao ahlul ilmi wa upande huu. Wajihi wa kwanza, wajihi wa pili ambao unabakisha nguvu katika hadithi hii ni ya kihistoria. Ni kwa tarikh. Kwa upande wa tarikh ukifuatilia, huyu ahalia wa hadithi anasema hadithi hizi zilizokuja kuhusiana na Ijumaa na siku moja kabla na Ijumaa, hizi zilikuja miaka ya nyuma, yani mwaka wa 3 Hijria. Sawa? Amesema mtume maneno hayo kumwambia ujaria mwaka wa 3 Hijria. Mwaka wa 5 Hijria ndio mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja kusema la tasumu yawma sabti illa fi maftudha alaikum. Kwa hiyo kwa swala la kutangulia hukumu ya kuhalalisha na hukumu ya kuja kukataza, iliyokuja kukataza imekuja baadaye baada ya kuwa imetangulia ya kufanyaje, ya kuhalalisha. Katika misingi ya kielimu hii ni nasikhi wal mansukhu, kwa maana hadithi iliyotangulia kwa jambo lile lile halafu ikaja ikawa iliyotangulia imehalalisha kwa jambo lile lile, hadithi ya mtume yule yule akaja akakataza, kuonyesha ukatazaji huu ni wa kuja kufuta hukumu ya kuhalalisha kuliko fanyaje, kuliko tangulia. Umeona? Kwa hiyo huu ni wajihi mwingine ambao unaonyesha bado hadithi hizi zinazotegemewa kwamba ni hadithi zenye ishara ya kuruhusu kufunga Jumamosi zinadondoka kutokana na kuwa kitarikhi zilitangulia, hadithi ya katazo ilikuja baadaye, na kihukumu iliyokuja baadaye inakuwa ni nasikh, na zile zilizotangulia zinakuwa mansukh, zimefutwa hukumu yake. Sasa haya ni katika sehemu na mengine mengi walioyasema, kwa mujibu wa muda tutosheke na haya maelezo ambao wameyasema upande wa pili wa ulama, ambao sasa kupitia nyenzo ambazo talibul ilmi anatakiwa awe nazo katika kujua haki, sawa, anatakikana angalie kauli za ulama kwa ajili ya kuangalia sawabu kwa maneno tuliyotanguliza, ambayo Imam Malik anasema mal haqu illa wahid, haiwi haki isipokuwa haki iko moja. Na hizi ni ikhtilafu, kuna wanasema hivi haiwezekani ikawa wote wamefanyaje katika jitihada, haiwezekani wote wakawa wamepatia, kuna haki moja ndio itakuwa ni haki na ndio atapatia. Wewe talibul ilmi ni kuangalia njia gani itakayokuelekeza kwenye haki, si swala la kuangalia tu aliyesema ni nani, unampendaje katika nafsi, ujenge ushabiki. Kakosea na kosea naye, kapatia na kosea naye, na kapatia na patia naye akikosea. Hii itakuwa na ahli sunna wa jamaa, hatuna tofauti na masufi tuliko tunawasema sheikh kanena sheikh kasema. Si tuko tunasema kwamba wana wenyewe bana wajui haki, wenyewe sheikh wao akisema ndo kafuata, si ndio? Na sisi tukiwa hivyo tutakuwa hatuna tofauti na masufi au watu wa batil ambao wanasukumwa na kukokotwa na nani, na mashehe zao tu, kwa sababu bila basira. Sisi tunatakiwa tuwe na basira katika kuwali za ulama, kwa sababu msingi ambao tulionao sisi ni kuheshimu ulama, lakini tunakubali kwamba maulama hao wanapatia na kufanyaje na kukosea. Jambo hili linazingatia ufuate ile haki ambayo itakuwa imeswibi na kutoka kwa msemaji katika hao ambao ndio wasemaji wetu, nao ni ulama ina fi ahli inda ahli sunnati wal jamaa. Haya ni katika yale ambayo nahisi kwa uelekezo huu tu utakuwa unatosha kuacha hivi hivi nilivyosema, bila kusema kwamba kauli ambayo ina nguvu ni kauli hii hivi nilivyosema, na kuachia mwenyewe. Tumeelewana? Hivi nilivyosema hivi, mimi nasema, nimesema upande mmoja wa ulama, nimesema upande mwingine wa nani? Nimeeleza hoja na jitihada walizofanya ulama wa huku na hoja na jitihada walizochukua maulama. Kwa mujibu wa hoja hizi, na wewe sasa ninachokusihi tu usijenge nini? Ushabiki. Tumeelewana? Fakti iliyokuwa nini? Iliyokuwa sawabu. Tumeelewana? Lakini vuguvugu lililopo leo lina sura tofauti na hivi ninavyosema mimi. Watu wanalileta vuguvugu hili katika sura nyingine kabisa ya kishabiki kwa ajili ya jambo hili. Na nongwa iko wapi? Nongwa iko eti kwa sababu mwaka huu funga imedondokea wapi? Jumamosi ndio imedondokea. Kwa kuwa ndio imedondokea Jumamosi, mtu anasema yani niache kufunga. Yaani ndio inakuja ile sasa ndio si wapo bana waliosema hivi. Sasa kwa sababu tu wamesema bila kuangalia wamepatia au wamefanyaje. Muda kwa wapo waliosema na mimi ndio hao hao. Tumeelewana? Haiko hivyo kielimu. Tumeelewana? Hii ndio nasaha yangu mimi juu ya jambo hili, na huu ndio muktasari ninaoweza kuutoa juu ya swali ambalo limeulizwa na mmoja katika wanadarasa kama mlivyomsikia, na mimi nimeona niseme haya niliyoyasema أقول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك